او چاش د دې خبره نه د منجاغ په کوم عذاب او مشکلات تختسی وي دغه د نمونه په توګه د شاهد په توګه دلته وړاندې کوي. نو بره به د رسولانو هغه اثبات د رسالت هغه په تفصیلي اصول یو رسول به الله تعالی یاد کړي او هغه خبره به په تفصیل چې معنا د دغه قومو تعالی تعالی عذاب لره ورکړي. نو اول قصه چې دلته د نوح علیه الصلاه والسلام قصیته داسې اجمالا اشاره کوي چې دا خبره د رسالت په کې روښانه شي او هغه د منکرینو عذاب په کې روښانه شي. الله دې فرمایي وای ولقد او خامخا په تحقیق سره نه دا ناره وکړه نه و مشته نوح علیه الصلاه والسلام مشته نوح علیه الصلاه والسلام را ناری نوح علیه الصلاۃ والسلام نه نیم سو کال دعوت وچلاوه د نه نیم سو ګوره بالا په خوله یادیږي په دې کې نو د چې ډېر نفر راواړوله د حق ویل داسې اتیا نفره په شاوخوا کې وه یو څه بالا یادرو اتیا دغسې دغه د دعوت نتیجه سو. نو پر دې به څنګه خواري ورتیرې سوي دا نوح په دې ته باغ وایي چې نوحه خو بغار و ژړا ته وایي چې هره ورځ به دی راوتي خلک به درکم وټکاوه داسې بې ووهه چې په بغارو به کور ته ولاړي بیا به مریض چې جوړ بس بیا د دغه دعوت ور رکاو د خلکو عمل تکول و د بغاری و ناری وچ بابا تاسو ما وهی پر چی شپنه خوشاله را درته شیم نو دا خبره خلکو نه منل د دعوت مسله. نو دغه نوح دا د منویرونو څخه یو منویر دی دا راغلی دی و قوم ته غوتی خطاب کړی دی دعوت ته جنې وړه کړی دی دا یو نمونه الله تعالی پیش کړی چې منویرین چې مالې ژلې دا نه کیاش کلی خبره نه ده دغه نوح وو کیو ولقد او خامخا په تحقیق سره ناده ناره یې وکړه نه و مشته نوح علیه السلام فلا نعم المجيبون فلا نو خامخا نعم ډیر ښه المجيبون قبلونکي نحن موږ هغه مخصوص بالمدح ملاقات المجيبون وروسته ورسره محذوف دي دا مجيبون هو فاعل د نعمه د فارسه مخصوص بالمدح وروسته دي فلا نو خامخا نعم المجيبون ښه قبلونکي څوک نحن موږ الا موږ ښه قبلونکي څوک د مطرح نه لري دا د نوح علیه الصلاۃ والسلام ناره چې دلته په سورۃ القمر کې فلسم آیات کې به ذکر شوی ده چې د الله ته څنګه ناره وکړه چې د ډیر نفس تنګ یسو الله له توای فدعا ربه انی مغلوب فانتصر فدعا د غشتنه وکړه سوال یې وکړ ربه د خپل رب څخه څنګه ول انی مغلوب فانتصر یا الله پاک به شک زه مغلوب یم قوم را باندې غشتري ته امداد زما وکړه دغه ناره چې الله وایي د ماته وکړه د ډیر نفستنګي څخه نو ما ډیر ښه قبلونه وکړه چې بالکل ستا امداد زه کوه. نو که د سړي یو ډیر غټ مشکل وي واقعي متیع وي الله پاک ته دغه دعا چې دی ډیره کوي چې انی مغلوب فانتصر الله تعالی هغه د سوال قبلي اجابه کوي ولې د نوح علیه الصلاۃ والسلام قبلونه چې الله تعالی وکړه په دغه دعا یې وکړه چې ربي انی مغلوب فانتصر دا چې نو ده هم دغه دعا وکړل نو کدای څه خبره ته تاسو متوجه یاست نو فل نعمه نو خامخش المجيبون قبلون کی یمج نو بره مو دا اجابت څنګه وکید د دعا چې دوله الله پاک زما کو مکو وکړه دې ونجیناه واهله من الكرب العظيم ونجينا مش خلاص ورقي خلاص نجات ورقي هو دت واهله او د دو تابع داران ته د اهل څخه د دخه مخه د اولاد د کورنۍ د شین نجم راځني اهل د تابع داران دی بالا ک د اولاد وک پر دې سړی چې د متابعت کړی دی کدا اس په خبره اوس بس دا غس د پرحو د تابع داران څخه مال او تعالی د په اهل تعبیر کړی دی څوک چې د یو چا تعبیرداري نه ځني شګیر مش په خپل اصطلاح کې مو مر یاد فلانی زوی دی د فلانی زوی دی چې لکوا کدا اس په مضمون تاسو پوهیږئ مثلا یو سړی دی فرض که چې هغه د بکل ډیر طرفدار دی نو بره د بل مسلمان چې در تراس وره ورور دم د بشری دم د بشری کنه دی خو د بشری نه دی هغه انګریز دی د بیا پښتون یا به تاجک یا به دا بلای خو د تابعداري په خاطر خلک دغه اهل بره بوي یا مثلا که هغه بکل و علی سره یو بل حق و علی په جنجال سره جنگ سي بره نو بیا ته چې د بر سنگ ته بره ورور دم لا عمر زوی دی پسی لکوه کنه خو دم لا عمر زوی نه دی لا عمر چیر دی جان چیر دی خو چې تابعدار دی دغه دی هغه خبرې کی بره دم لا عمر زوی بوي دغه قران کریم دغه استعبیر وکي چې نوح علی صلاتو و سلام

د نبی د امتی درجه سره برابر ده کله برابر ده. نو دغه تشبیه څنګه کیږي په دې آیات کې چې پر دغه رقم لکه نوح ته موږ دغه سي بدلا و چاته کوم محسنین رته. نو دغه حکیم الامت دغه جواب ورکړی چې دا تشبیه چې ده هغه من کل الوجوه په کمیت او کیفیت کې نه ده چې د ټولو خلکو جزاده د محسنین چې دی دغه رقم د خاص دغه نه قدر لکه د نبی غي چې کیفیت هم دغه نه دی کمیت او اندازې هم دغه نه ده. یا دا په نفس نیکی کې ده چې الله پاک یې زنه کوکارانو ته د نیکۍ بدله ورکوم هر چا ته د نیکۍ مطابق نو د چا چې نیکي د مثال په تور دوه مانه ده الله وایي دغه نه قدر د چا دا چې درې مانه ده نو هغه ته خو چې دی دغه درو مانه قدر د چا نیکي چې لس مانه ده هغه لس مانه قدر. نو که دا رقم وایي چې زما نیکي یو من قدر ده د نوح علیه صلات وسلام نیکي څونه ډېره ده یوازې نوح نه ده هر نبی غي نو دا خلکو ته به هغو نه قدر ورکول کېږي. نو دا خو باره نبیان ګیلمن سي په خپل زړه کې چې تا زموږ خواري او کوشش ته وګوره زموږ ډېر احسان ته وګوره او زه د یو ادنا سړي سره چې هغه نیکي کړي د هغه سره برابر یم. نو هغه رقم نه ده چې بره څوک وایي چې دا خو به نو دغه رقم لکه خلک چې وایي بې انصافي بس نعوذ بالله بې انصافي نه ده دغسې ده چې انا موږ کذلک پر دغه رقم لکه نوح علیه السلام سره نیکي سوې ده موږ نیکیان یې د نیکوکارانو سره کوو یعنې د هر چا د نیکۍ مطابق هغو نه نیکي ورسره کوو د هغه د اندازې مطابق هغو نه ورسره کوو. یعنې دغه تشبیه د جزا د نورو خلکو د جزا سره د نبیانو دا من کل الوجوه نه ده فقط په نیکي کې تشبیه ده چې د ده بدله نیکي ده د هغه دم نیکي ده دا چې د نیکي څونه ده او د نبی نیکي څونه ده هغه نیکي چې د هغه د هر چا د خپلې نیکي مطابق هغو نه نیکي الله پاک ورسره ورکړي کېدای شي تر هغه یو مضاعفه کې مګر په نبیانو پسې نه رسي نو پر دې به دا سوال نه واریږي. ان بے شک موږ کذلک پر دغسې نجزي موږ جزا ورکو المحسنین و نیکوکارانو ته انه من عبادنا المؤمنين انه بشك دغ نوح عليه السلام خو من عبادنا د بندگانو څخه زموږ المؤمنين چاغه ایمان راوړونکو دي ایمان راوړونکو دي خدای د مؤمنانو څخه وونو. ثم اغرقنا الاخرين ثم بیا اغرقنا موږ غرق کړل اخرین اغه نور ګوره دغه توري مال د خیز وردی اخرین نه دي اغه نور نور نو څوک چې د نوح عليه السلام مقابله کول حتی د دزی کنعان په کښې کې هغه غرق کړل تر دغه ځایه پورې د نوح علیه الصلاة والسلام کیسه خلاصه شوه. مگر دلته یو خبره ده دغه کیږي سوال وارګیږي ملا قاری چې دلته چې ته ووایه چې د نوح علیه الصلاة والسلام فقط د ده نسل پاتې شو د ده نسل پاتې شو نور ګرده چې شوه هلاک شوه غرق شوله ولې بره وایه نو خو هغه دا خبره نه منله د وحدانیت دعوت یې نه مني. بره دلته سوال وارګیږي چې یو محمد علیه الصلاة والسلام و ټول انسانیت ته مبعوث دی استول سوی څه چې انسانیت د مځکی پر کورا باندې نور ار نبی د خپل قوم د پاره او د نور خلکو د پاره نو نو سوال ته اوس خبره دا متوجه شو چې نو هغه خلک به الله غر کولای چې د نوح علیه الصلاة والسلام قوم د هلته ګرد مځکه الله ولې تباه کړل کدای سپ سوال پیژ دی چې خدا معلومیږي چې ګوای کې د نوح علیه الصلاة والسلام بعثت دا ام عام و څه چې انسانیت او حالت نو د نوح علیه الصلاة والسلام بعثت و خپل قوم ته یعنی هر نبی چې راپاڅول سوی دی هغه خپل قوم ته راپاڅول سوی دی قوم یې لږ و یا ډېر هر څونه چې و د ګرد مځکې انسانانو ته چې دی هغه بعثت یوازې چا ته ورکول سوی دی محمد علیه السلام ته ورکول سوی دی. ښه نو چې بعثت د نوح علیه السلام خپل قوم ته شو تا چې مخکې دغه وویله چې معنا په د آیات کې تا د ذریته هم الباقین چې یعنې نور خو نو ګرد هلاک سو یوازې د نوح علیه الصلاة والسلام ذریه پاتې شول نو دا خو دا معنا چې د نوح علیه السلام دعوت عام ولې که عام وي دا نور خلک یې د ګرد مځکې دا ولې هلاک ول خو یوازې به هغه د ده قوم هلاک کړی وای نور نسل به پاته وای او ته اوس دا خبره کوې چې پر ګرد مځکه چې نسل دی دا یوازې د نوح علیه السلام دی د نور دا ختم سوی دی ګرد غرق سوی نو هغه د نوح علیه السلام قوم چې نو هغه وایي زما د خیر ما ته خو د ده دعوت نه و راغلی زه پر څه شي غرق کېږم خو چا د ده قوم دی نه دی منلی هغه دی غرق سي د هغه جواب دا دی ملا قاری چې د امر د دعوت دوه قسمه دی یو فروعات دی یو اصول دی. فروعات لك المنز دي رجاء دا حاج دي زكاة دي نور حكمنا جدا نبي عليه الصلاة والسلام دا أمتا پار يا دا بل أمتا پار يو أصول جي أصول لك پر الله إيمان راورل چالام وجود دي أو واحد دي مثلا پر ملائكة و پر كتاب و پر رسولان دا دعوت دا ار نبي دا عام دي وغير دا انسان تا دي دغه دعوت اگر سره عام دی بقول په دغه دعوت کې د ادم علی السلام سی ونه ستر نبی علی السلام پر فرق کینسته فرق په فروعاتو کې راځي نو د نوح علی السلام دعوت چې مات کی هغه خود توحید دعوت ورکاو چې بل تثبت فلسطین مکوي دا شرک مکوي نو دغه د توحید دعوت کنور خلق نه منري غوتم د عذاب متوجه دی په دغه باره کې خود دعوت پر خپل قوم نه دی منحصر د فروعات دعوت چې دغه پر خپل قوم منحصر باندې دی چې ارقوم تخبل خپل فروعات ورکول سی دی د روزي مثلا که پکشی کسته پر منزو که فرق سرسته یو وحدانیت دی پر کتابو ایمان دی پر رسولان دی پر رز دی قیامت دی پا دی کتسه فرق دی آدم علیه السلام هم داغه دعوت ورکاو چه قیامت رازی نمی علیه السلام هم داغه ورکاو نور عمر کاو نو داخو دا اصولی مسائل و سخده پا دی که خصوصیت نزاییجه نو چه دنوح علیه السلام داغه دعوت چدا په بار کې د الله د وحدانیت کده د قوم د منلي کبل ندي منلي خود هلاک او ټول تاسو کده اس په داسوار هم پېدله چې د جسخو عموم د دعوت په مول کې چې د بیعثه دعوت عام او حال چې خود خپل قوم د پاره جواب څنګه سو چې د اصولي مسله ده په دې کې خصوصیت نه ځای په اصولي مسلو کې دعوت عام دي ار څوک چې د دعوت منکر کی کنوح علی السلام انکار کی کنوح علی السلام ورته وراله رسو هم هغه عذاب ورکول کیږي کنه یې راله رسو هم دغه کرت عذاب ورکول کیږي ځکه دا مختص په قوم سنه دي که دا هیڅ په سوالم پیدا نه په جواب نو دا اکثر اخلاص سو په ځای کې فسید بل نبی قصه کړه هغه نبی چې بعد ابراهیم علیه صلوات و سلام دا تر یو سلو در رسم لمبر آیات پورې چې خو موږ لږ تلاوت کړی دي تر درو نیوې آیات پورې نو قصه په مابین کې بارا دریږي هغه بعد دا چې ابراهیم علیه صلوات و سلام هم الله تعالی دلته پیشي چې ګورز ما بل منذر بل بیرونکی رسول ابراهیم علیه السلام هغه معین دغه د توحید مسله خلکو ته پیش کړی او ام رسالات پکې ثابت شي ام بدا ثابت شي توحید یوازې نبی علیه السلام دی خلکو ته نه دی راوړي خو ابراهیم علیه السلام دغه کار کاوه او بل چې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام قوم ته هم الله تعالی به عذاب ورکړي د چې نجات خلاصون ځنی ورکړي دي د رسولانو د فار د منذرینو د فار د ګورډ د فار د زیری کې چې څوک نظر کې درو تعالی د فار خلق بیري الله ته خلق راغواړي هغه تعالی د خلاصون ورکړي لکه ابراهیم علیه السلام د اور څنګه خلاص کني خو په اور کې واچو الله تعالی د دې په وکړل وسته ورته ګور و ان به شک من شيعته د دج څخه د داغه نوح علی صلوات و سلام د ابراهیم خامخ ابراهیم علی صلوات و سلام هم د دج بل ابراهیم علی سلام وسنو کته و د دج څخه څنګه ابراهیم علی سلام څو وخت راغلی دی نوح علی سلام خو در د ډیر سابق ته و دم د پالتی برته یې خبره ترازو چې وسړی چې د بل خبره ګردوم سعید په پسی برمر خلیګه سره د اغه زوی بولی نو د دج خو بولی چی بولی لکه څوک چې د مثال په تور دلې د خدای په باره کې به خبرې کی د قران په باره کې به خبرې کی د رسول الله صف په باره کې به خبرې کی بر خلک ورور داغه د خلکانو د دلې دی ولکه بشید کنه دی او خلک پر خبر نه کیږي سر دې دلې الله نه کی خو چې خبرې هغه کوي بر نه وای دا کوم نشته د دلې څخه دی مؤمنان هم دا غره کم دي چې په دغه مزکه کې پښتون دغه د دین خبرې کی چې د الله د وحدانیت خبره کول د نبی علی سلام د رسالت د قیامت د حلال او حرام ویل بر خلک ورور داغه د محمد علی سلام خبرې یا منکرین چې برای دا هغه ډول څخه دی که دا یې په مضمون په یوه وسخه نه دی په دې شرمیږي محمد علی صلاتو و سلام خو جهانی شهرت ګټلی دی چې په شوال کې د جوړه نو مشرکان و دته د امین لقب ورکړي نو دا رقم نه وای چې برای وای دا د چا د ټولې د محمد علی سلام وس کده جن خبري چا کوله ورسه دا مغال قاعده دی ورور د غال قاعده دی فقط ما زیاده محمد علی سلام په نامه شرمیږي چورته اجداد هغه اتباع څخه دی هغه د ډجه څخه دی دا نیم ور نه ولاده ک چې خلک یې نه پیژني دا غل قاعده دی کوپرګر د پر د پیژا قاعده دا معنی چې نه بیا رسم دار راټینګ کړي نو د تز ما د خبرې مطلب داري چې ابراهیم علی سلام چې خبرې کوله دا عین هغه د نوح علی سلام خبرې وي نه لا وي دیم دا پالتی څخه دی نو بل د پالتی څخه د نوح څوک دی ابراهیم و ان به شک من شیعته د پالتی و د ډجه څخه هی د نوح چې دی لخامه ابراهيم وابراهيم عليه الصلاه والسلام هم دين اذ جاء ربه بقلب سليم واذ هغ وقت ذا يدول وردي جاء چدي راغلي ربه ورب تخبل بقلب سليم فداس رسل چدي سالم نعقد خراب ورسره ود ابراهيم عليه الصلاه والسلام سر اوس خزمش عقيده پر لو پټي پر لو پلټي دا رقم خبرې پکښې دي چې بار سړی په شرم نشي بابا تاسو په دغه عقیده مؤمن یا تاسو څنګه عقیده لرئ یا د ابراهيم عليه السلام په باره کې الله پاک وايي بقلب سليم زړه ډیر سالم عقیده یې صفا ود الله تعالی په باره کې ځکه د قوم د پلار ټول مشرکان او بت پرستان د پزړه کې بت دغه مقام نه درلودي نو